Suzanne Bosman. Goedemiddag. De Britten houden de adem in. In het hele gemenebest zijn ze op zoek naar de vlag. De zorgen over koningin Elizabeth zijn groot. Peter Brussen maakte haar als correspondent tientallen jaren mee in het Verenigd Koninkrijk. Het land dat al zo geplaagd wordt door allerlei crises. En nu ook dit nog. Peter Brussen is hier en we bespreken wat er nu rond het koninklijke verblijf Balmoral in Schotland gebeurt. Na het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De familie van de Britse koningin Elizabeth verzamelt zich op het Schotse zomerverblijf Balmoral, omdat het niet goed gaat met de gezondheid van de Queen. Kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla zijn daar inmiddels aangekomen. Net als prinses Anne, de enige dochter van de koningin. En haar andere zoons en kleinzoons, prins William en prins Harry, zijn onderweg naar Balmoral. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is met de 96-jarige koningin, zegt correspondent Arjen van der Horst. Het koninklijk huis is altijd notoire gesloten geweest over de gezondheid van de koningin. Het feit alleen al dat ze nu wel dus met deze verklaring naar buiten komen suggereert dat er iets meer aan de hand is. En die indruk wordt natuurlijk ook versterkt door het nieuws dat haar kinderen en kleinkinderen ook onderweg zijn naar Balmoral. De nieuwe premier Truss en oppositieleider Starmer reageerden bezorgd na het bericht over de gezondheid van de Queen. De voorzitter van het Britse lagerhuis gaf een korte verklaring begin van de middag. I know I speak on behalf of the entire house when I say that we send our best wishes to Her Majesty the Queen and that she and the royal family are in our thoughts and prayers at this moment. De koningin heeft de afgelopen tijd steeds meer gelegenheden moeten afzeggen vanwege haar gezondheid. In juni kon ze niet bij de festiviteiten zijn voor haar eigen 70-jarige regeringsjubileum. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die het dodelijke ongeluk in Nieuw-Beierland veroorzaakte is vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte. Volgens de rechtbank in Rotterdam is het niet nodig om de 45-jarige chauffeur langer vast te houden. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in beroep tegen dat besluit. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop. 7 mensen kwamen om het leven en 7 raakten er gewond. Militair Marco Kroon gaat vrijwillig de gevangenis in na zijn veroordeling voor wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval 3 jaar geleden. Hij kreeg daarvoor een taakstraf, maar die laat hij vrijwillig omzetten naar 40 dagen cel. In de zoektocht naar een vermiste matroos in de haven van Moerdijk in Brabant is een lichaam gevonden. Volgens de politie gaat het zeer waarschijnlijk om de man die sinds gisteravond wordt vermist. En in China is het dodental van de aardbeving van begin deze week opgelopen naar 86, melden staatsmedia. Bij de beving in de provincie Sichuan raakten meer dan 270 mensen gewond. En er worden nog tientallen mensen vermist. De Europese Centrale Bank verhoogt de belangrijkste rentetarieven met 0,75%. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juli ging de rente al 0,5% omhoog. Door de rente te verhogen hoopt de Centrale Bank dat de groei van de economie vertraagt en dat daarmee de inflatie terug wordt gedrongen. Naar verwachting zal de ECB de komende maanden de rente verder opschroeven in de hoop dat de inflatie afneemt. Energiebedrijf Budget Thuis heeft een boete van 1,8 miljoen euro gekregen voor misleiding. Volgens toezichthouder ACM heeft het bedrijf klanten misleid bij de telefonische verkoop van energiecontracten. In concreto betekent het dat er gebeld werd, niet door het bedrijf zelf, maar door een tussenpersoon die niet vertelde wie ze was of namens wie ze belde. Die ook niet vertelde dat ze belde voor de verkoop van een energiecontract. En die tenslotte gedurende het gesprek ook niet de essentiële informatie over een dergelijk contract vertelde, dan wel heel laat in het gesprek vertelde. Het is voor de tweede keer dat de ACM een boete oplegt aan een energieleverancier vanwege misleiding. De Budget Thuis heeft de boete inmiddels betaald. Het weer, af en toe zon en vanuit het zuidwesten regen. Het is rond de 21 graden. Morgen opnieuw buien en ook kans op onweer. Het wordt dan zo'n 20 graden. Kirsten, dankjewel voor het verkeer naar Dennis Mooi. Het begint wat drukker te worden, vooral bij Rotterdam. Maar ongelukken veroorzaken nu de meeste vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 10 kilometer en 50 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A28 naar Utrecht, tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd, 7 kilometer en een half uur extra bij je kwijt door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Omrijden doe je via Hoeversum over de A1 en de A27. Op de A44 richting Den Haag, tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum, 20 minuten vertraging. En de A59 van Den Bosch naar Os, die is bij Rosmalen-Oost dicht vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via de A2 en de A15 langs Tiel.

Ja, Al Jazeera omschrijft het als een vaccin dat honderdduizenden kinderlevens kan redden. Het gaat hier om een nieuw malaria-vaccin dat veel beter beschermt dan het huidige malaria-vaccin. Het vaccin werd getest bij honderden kinderen uit Burkina Faso. En de werkzaamheid die ligt op maar liefst 80%. En het medicijn is ook nog eens goedkoop. Of het vaccin is goedkoop en eenvoudig en snel te produceren. De hoop is al dat het vaccin volgend jaar kan worden toegediend. Dat zal een hoop veranderen, inderdaad. Ja, en de Queen natuurlijk. Het was schrikken voor de Britten die vanmiddag nog zorgeloos een spelshow op de BBC keken. That's it, team. The shopping's done. What a journey through the rain, through the damp. Ja, inmiddels. Welcome to viewers on BBC One. We have had news from Buckingham Palace that the Queen is under medical supervision. Ja, ik ging er al doorheen, maar ja. Inmiddels kijken de Britten al 2 uur naar een beeld van een gesloten hek bij Balmoral Castle. Daar wordt Queen Elizabeth verzorgd, want we hoorden het, er zijn grote zorgen over haar gezondheid. Al 70 jaar, Suzanne, zit ze op de troon. En daarmee is ze na Lodewijk XIV de langst zittende vorst in de geschiedenis van de mensheid. Nog 2 jaar, dan zou ze de langst zittende zijn. Maar goed, het is dus zeer de vraag of ze dat gaat redden. Peter Brussen, goedemiddag. Goedemiddag, ja, Suzanne. Fijn dat je hier bent. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk van 1964 tot 1985. Toen je daar kwam, toen was Elizabeth 12 jaar aan de macht. Churchill was nog premier. Er is een hoop veranderd in de tussentijd. En nu kijken we tot toch misschien het laatste stukje in ieder geval van haar regering zal zijn. We kijken naar die gesloten hekken waar af en toe auto's in en uit gaan. Familie komt bij elkaar. Hoe groot, Ruben, zijn de zorgen op dit moment? Ja, niet eerder was men zo bezorgd. De nieuwe premier Liz Truss die is bezorgd. De speaker sprak zijn zorgen uit in het parlement. De BBC die past dus de programmering aan, hoorden we net. En de familie, zelfs Harry en Meghan, zijn onderweg of zijn er al daar in Balmoral. Peter, hoe voelt deze dag voor jou? Nou, dat is toch heel raar. Want je merkt dat er een tijdperk is afgesloten. Dat gebeurt, ik bedoel, als Buckingham Palace een verklaring uitgeeft, dan weet je, het is gebeurd. Mm-hmm. De Engelsen, ook al ze zijn zeer monarchistisch ingesteld, maar ook de Republikeinen hielden van die koningin. En het was echt een symbool van eenheid. Want het is een verscheurd land op het ogenblik. Ze hebben crisis na crisis. Zij heeft ook allemaal crisis gehad, ook in haar eigen privéleven. En die steunpilaar gaat weg. Dus de mensen weten niet wat er gaat gebeuren. En dat is heel belangrijk voor die Engelsen. Want die koningin, dat is echt iets om je aan vast te houden. Mm-hmm. Ja, maar dan zou het 2 dingen kunnen betekenen. Enerzijds van ook dat nog, hè, dat ze dat kwijtraken. Ja. Anderzijds, zou ze ook kunnen verenigen? Nou ja, het rare is, je moet het op zijn dag als vandaag moet je het allemaal een beetje positief en opgewekt zien. Mm-hmm. Je zou zeggen, kijk, misschien dat nu alleen al dat Harry en William zijn bij elkaar. Dus misschien kan ze die weer bij elkaar. Ja, het is heel raar om te zeggen dat op het sterfbed zal gebeuren. En daarna krijgen we natuurlijk de begrafenis, die uitvaart. En dan zul je zien, dat is echt iets prachtigs wat er dan gaat gebeuren. En dat ze zeggen van we zijn toch trots op dit land. Dat moet het toch weer worden. Dat ze als het ware gewoon het volk weer een steuntje heeft gegeven. Jongens, we moeten het toch weer gaan doen. En we moeten de nieuwe koning, King Charles, moeten wij alle kansen geven. Dat zou er best in kunnen zitten, hoor. Want het koningshuis speelt een heel belangrijke rol. Dat heb je als correspondent heb je dat eerst niet zo door. Maar dan weet je, dagelijks is het nieuws en belangrijk nieuws. De constitutie, het parlement, het draait altijd om die koningin. Ja, maar als jij zegt van die begrafenis, dat wordt wat. Het klinkt bijna alsof je erop verheugt. Wat dat betreft is dat ook zo, ja. Kijk, het is prachtig. Kijk eens, het is een toneelspel. Hè, je weet het is theater. De monarchie is ook natuurlijk een schouwspel. En die Britten kunnen dat als geen ander. Okay, maar en dat zullen ze laten zien. Ja, maar vandaag kan ik me voorstellen dat veel mensen heel erg verdrietig en heel erg bezorgd zijn. Ook tegen die achtergrond van wat er allemaal. Ik bedoel, we hebben de afgelopen dagen op televisie alleen maar beelden gezien van Britten die enorm in de problemen zitten. Je hebt nog steeds die Brexit. Je hebt dan die nieuwe Liz Truss 2 dagen geleden nog door de Queen voor een haardvuur geïnaugureerd. Er is zoveel aan de hand. Ja, ook dit nog. Ja. Dat is er zeker het geval. Dat merk je. Dat merk je nu al van dat wat je ziet op de social media en dergelijke is. Mensen schrokken zijn van wat gebeurt er? Valt alles in elkaar. Ja. draaiboeken hiervoor liggen. Ja, je zou er eigenlijk vanuit gaan dat de koningin het eeuwige leven heeft. Hè? Dat zou je bijna zijn gaan denken. Maar die liggen natuurlijk al een tijdje klaar. Ja, al jaren, 40, 50 jaar. Ja. Mm-hmm, sowieso. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk op het moment? Ja, nu al. Hè? We zien het al bij de BBC bijvoorbeeld. Ik neem aan ook in het parlement. En er is al van alles gaande. Ik zei voor de uitzending nog, de vlaggen liggen overal klaar. Want ik geloof dat in het hele gemene best moeten die zo snel mogelijk naar buiten. Alle vlaggen, ja. En het wordt ook gezegd dat het de aankondiging zal zijn, niet meer al, dit is de BBC, maar dit is de BBC from London. Daar om hoor je al aan. Te laten zien dat het grote rijk is, ja. En het geval zal zijn dat zodra zij gestorven is, dan is Charles koning. En waarschijnlijk aan de sterfbed, dan zullen alle kinderen, of de kinderen en al omheen, die zullen hem, de nieuwe koning, kussen. Want de koning is dood, lang leve de koning. Hij is dan meteen de koning. Ja. En dan zul je zien, dan is er een afstand. Dan wordt hij ook anders beschouwd dan zijn broers. En dan moet er gekust worden? Ja, gekust worden. De handen. Dat ze allemaal doen. Een beetje afstandelijk blijven. En dat is met Elisabeth ook geweest. Die was ineens, hoorde ze dat ze koning was. En ze zat daar in zo'n boom. Ze was in Kenia, dat was een hotel, die was op een bomen gedaan. En alle vriendinnen, Liz, dat en dat. Het hoort met het, de handkussen. Ja, van het ene op het andere moment hebben we kunnen zien in The Crown. Waarmee we natuurlijk een enorm inkijkje, deels fictie, maar een enorme inkijk hebben gekregen in hoe het er allemaal toe gaat daar in die Britse koninklijke familie. Je zei, Charles is dan koning. Ja. En in één keer is alles anders. Ja. Het Verenigd Koninkrijk treedt dan ook een nieuw tijdperk in? Een nieuw tijdperk. De Engelsen denken heel veel in tijdperken. Ze spreken ook nu over het Elisabethaans tijdperk, zoals het Edwardian, Victorian. Hè. Dus dat is al die tijdperken. En dat was al enorm kijken wat is er gebeurd in deze laatste 70 jaar. Hè. Ruben zei het al, hè. Er is niemand die zo lang aan de macht is geweest met uitzondering van Lodewijk de 14e. Ja. Maar als je dat dan typeert, dat tijdperk, want het begonnen met Churchill, nu Liz Truss. Wat zegt dat überhaupt? Je kunt zeggen dat het verval. Het is natuurlijk verval. En we hebben nog enorm veel moeite om dat te aanvaarden, om een gewoon land te worden zoals andere landen. Je ziet het, hè, dat was echt van, we konden niet meer bij de Europese Unie zijn, want we zijn speciaal. Ja, en dat zal ze berouwen, want ze zijn een normaal gewoon land geworden. Maar dat is heel, heel erg moeilijk voor ze. En het is raar ook, ik zag ineens al die auto's rijden. Ja. Het waren allemaal Duitse auto's, geen Engelse auto's meer. Ja. Ik bedoel, dat is typerend. Ik bedoel, het is, de industrie is verdwenen, ze zijn arm, het is een arm land geworden. En de echte armoede is het ergste in Europa. Dus er is een heleboel helemaal verkeerd. Teloor gegaan, ook binnen de familie. Want wat die allemaal heeft meegemaakt. Ja. En dan kun je wel echtscheidingen, de ruzies, de ellende, de seksschandalen. Het overspel, de seksschandalen. Diana met Charles, Prins Andrew, die nu met miljoenen heeft hij zich afgekocht, zodat hij niet terecht hoeft te staan. Seks met minderjarige meisjes. Diana, dat is nu langzamerhand voorbij. Dus ook 25 jaar geleden is dat. Harry en Meghan is natuurlijk het nieuwe probleem. Of althans een probleem wat nog steeds gaande is. Ja, wat heeft ze daar zelf over gezegd? Eerst maar eens over die familie. Dan heeft ze daar onder geleden of is de afstand zo? Ja, heeft ze enorm onder geleden. Ja. Natuurlijk heeft ze daar onder geleden. Als je 4 kinderen hebt en ze allemaal ellende. De ene gaat scheiden, de andere heeft ruzies. Haar kleinkinderen, de 2 zonen, kunnen niet meer met elkaar omgaan. Of wel, En dan dus, ook nog het afscheid van haar man natuurlijk. Haar een paar man, jaar geleden, wat uitermate pijnlijk Philip, was. Ja. Alleen in en de dat kerk. Was echt een steun voor haar. Ja. En dus, dan wat je zegt, het koninkrijk. Ja, het koninkrijk, ja. Is daar iets van bekend? Hoe zij die teloorgang, zij wil natuurlijk dat dat koninkrijk. Dus ze willen de Schotten onafhankelijk. Hè? Noord-Ierland is een groot probleem. Zelfs Wales zit erover te denken om onafhankelijk te worden. Dus dat is een enorm probleem, is dat. En ze ziet het gebeuren. En ze is het ook, ten tijde van Johnson is ze ook beledigd en gekleineerd. Zij heeft, omdat ze dacht dat dat moest, het parlement naar huis gestuurd. Dat had ze nooit mogen doen en nooit kunnen doen eigenlijk. Maar dat heeft Johnson gedaan. Johnson is nog vrolijk feest gaan vieren de avond voor de begrafenis van Prins Philip bij die Partygate. Dus dat is allemaal van een verdriet en een ellende en dan toch maar doorgaan en toch maar doorgaan. En dat heeft ze gedaan. En dat is natuurlijk waar een heleboel mensen enorm respect voor hebben. Dat ze doorging, gewoon gedaan heeft alsof er niets aan de hand is, maar de kleine toespeling hier en daar van, jullie begrijpen dat het wel zo is, maar ik heb een andere taak en mijn taak is dit land te dienen tot mijn dood. Ja. Daarom is ze ook nooit afgetreden. Ja, ik dacht dat het sowieso gebruik was, maar dat heeft... Nee, De aftreden, nee. Oké. Okay. Nee. Zeg, en nu Liz Truss, daar zijn nu alle ogen op, hè? Want als er dingen geregeld moeten worden, als er toespraken gehouden moeten worden, dan is... Kan ze dat? Ja. Nou ja, toespraken, dan noem je net wat. Dat iedereen zegt dat ze dat niet kan, althans niet goed kan. En ja, dan is het een soort robot die aan het woord is. En dan, dan is een Boris Johnson... Maar het is een soort probleem. Ik denk dat zij buiten slot gehouden wordt. Ze zal eerst, als het zo is, overgebracht worden naar het paleis, Holyrood Paleis. Een klein paleisje is dat in Edinburgh. Mm-hmm. Daar zal ze liggen. Er is een kerkdienst dan. En dan gaat ze per koninklijke trein naar Buckingham Palace. Blijft daar. En dan wordt ze in de Westminster Hall. Wordt ze dan neergelegd in de statie. Mm-hmm. En dat is prachtig. Dan komt een défilé van alle mensen die haar laatste groet willen brengen. En ik heb dat nog met Churchill meegemaakt. Nou, dat is diep en diep ontroerend en indrukwekkend. Ik hoor het aan je. Ja, het is een bijzondere dag. Ja. Fijn dat je met ons wil delen wat jouw gedachten zijn bij dit moment. Is er nog laatste nieuws, Ruben, wat we nu weten? Nee, de stand van zaken is kijken we nog steeds nog naar Rick bij Balmoor. Ja. Peter Brussen, dankjewel. Ja. We gaan naar de verkeersinformatie, naar Dennis Mooi. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu een uur vertraging door een ongeluk. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen staat 11 kilometer file. Bij Den Bosch is de A59 richting Os dicht tussen knooppunt Empel en Rosmalen. En ook dat komt door een ongeluk. Voor het eerst is diesel duurder dan benzine. En dat levert in de logistiek weer een golf aan hogere kosten op. Via de transportbedrijven sijpelt dat door naar de consument tussen alle andere hogere prijzen. Het is een zoveelste stap in de aanhoudende inflatie. Hoe kijken nou vrachtwagenchauffeurs tegen die hoge dieselprijzen aan? Onze verslaggever Joris Kreugel die was op de snelweg en ging op zoek naar chauffeurs. Ja, natuurlijk schrik je van de prijs. Ja, ik denk dat het weer berekend wordt uiteindelijk bij de consument. Dan merk jij het dan ook aan het aantal ritten? Ja, dat is echt gewoon, het is gewoon in je maand slepen. Blijft altijd hoog, hè? Ja. Een vrachtwagen. Maar de deur mag wel even dicht. Als er dan langs reed, dan... De vis wordt altijd duur betaald, hè, zeggen ze. En de diesel helemaal. Dat klopt. Er is op dit moment te weinig aanbod van vrachtwagens eigenlijk. Wat dat betreft is dat voor mij, ik werk op de vrije markt, is dat eigenlijk best gunstig. Maar voor bedrijven die zeg maar tijdgerelateerd goederen willen leveren, ik denk dat het voor dat soort bedrijven dat lastig is. Iemand moet water bij de wijn doen en op de lange termijn zal het uiteindelijk bij de consument terechtkomen. Maak jij je zorgen voor de toekomst? Nee. Als je een beetje progressief er tegenaan kijkt, dan kan het ook voordelen hebben. Diesel is niet oneindig. Wellicht stappen we dan over op waterstof. Alleen het probleem op dit moment is, die vrachtwagen die wordt nog niet geproduceerd. En als die vrachtwagen geproduceerd wordt, is die 3 tot 4 maal zo duur, wat ik heb begrepen, dan zeg maar een traditionele auto op diesel. Dus ik snap de hele regering, die snap ik gewoon niet waar ze mee bezig zijn. Want ja... Dus ja, al die prijzen verhogen, ja, dat slaat eigenlijk allemaal nergens op. Ik vind het allemaal kolder, want ja, iedereen betaalt het gewoon weer terug. En ik vind gewoon dat de regering die moet gewoon denken van jongens, we kunnen niet zonder de transport. En die moet gewoon een compensatie krijgen ten opzichte van de diesel. Kijk, ik ben daar te klein voor. Ja, als ik naar de kloten ga, dat interesseert erin helemaal geen reet. Wie zit er in godsnaam aan die knop te draaien? Want het is vandaag is het 2 euro, morgen is het 1,96. Wie doet dat? Die complete onzekerheid, zeg maar, wat je dus hebt als transportondernemer met oog op de dieselprijs. Ik denk dat elke Nederlander op dit moment denkt en dat wij in een situatie terechtkomen dat elke Nederlander echt secuur gaat uitkijken naar de uitgaven die ze gaan doen en dat wij in een hele rare tijd terechtkomen. En ik denk dat Rutte en Kaag niet half in de gaten hebben wat er nog te wachten staat met de gedachten die wij hebben als burger. Sterk. Dank u wel, u ook. Zo klonk dat langs de snelweg. In de studio is Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag, fijn dat u hier bent. Het zijn uw mensen, hè, die we hier zo horen. U zat ook te knikken. Dus u herkent deze geluiden? Ja, absoluut. Kijk, wij zien natuurlijk ook al een tijdje dat die dieselprijs aan het stijgen is. En die stijgt veel sneller dan bijvoorbeeld de benzineprijs. En ik snap heel goed dat er ondernemers zijn die zich daar zorgen over maken. Hoewel er ook ondernemers zijn die de mogelijkheid hebben om die prijs vrij snel door te berekenen aan de opdrachtgever. Maar er zijn er ook die die mogelijkheid niet hebben. En dan is er ook nog een categorie. Dat zijn bedrijven die LNG gebruiken. Die zijn destijds overgestapt. Omdat dat goed is voor het milieu. Hè, want dan heb je minder CO2-uitstoot. Mm-hmm. Ja, en die prijs is pas echt, ik zou bijna willen zeggen, geflipt. Die is van €100 per kilo naar €400 ruim €400 per kilo gegaan. Dus dat is een verviervoudiging zo ongeveer. Ja. Ja, kunt u aangeven wat dat betekent? Nou ja, die ondernemers die op LNG rijden, die hebben denk ik nog het grootste probleem. Want die kunnen dat niet makkelijk doorberekenen. Voor een deel van de bedrijven die op diesel rijden, geldt dat zij een zogenaamde dieselclausule of brandstofclausule hebben. Dus daarin is afgesproken dat zij de stijgingen en dalingen in de dieselprijs doorberekenen aan hun opdrachtgevers. Dus zij hebben relatief weinig last ervan. En dan zijn er bedrijven, zoals die laatste meneer die jullie lieten horen, die geen dieselclausule hebben. En die dat dus niet kunnen doorbreken. Ja, en die bedrijven zitten echt wel met de vingers tussen de deur. Dus ik snap heel goed de onrust en de boosheid. Kijk, als het nou zo zou zijn dat er enorm veel mensen zouden zijn om dit werk te doen, dan zou ik zeggen, nou ja, we kunnen misschien wat lijden. Maar er zijn heel veel vacatures in transport en logistiek. Dus we hebben echt elk bedrijf dat iets aan transport en logistiek doet keihard nodig in ons land om ervoor te zorgen dat de winkels blijven, dat mensen kunnen verhuizen, dat afval wordt opgehaald, dat het pakje wordt gebracht, dat de melk wordt opgehaald bij de boer, dat vee wordt getransporteerd. Ja. Kortom, we doen zoveel aan transport en logistiek in ons land. We hebben echt alle bedrijven keihard nodig. Ja, en u zegt een aantal van die ondernemers kan dat doorberekenen. Ja. Hè? Dus als die prijsverhogingen dan allemaal worden doorgesluist, dan komt dat uiteindelijk weer bij ons consumenten. Zeker. Natuurlijk terecht. Aan de telefoon hebben we ook Paul van Zelms van United Consumers. Goedemiddag, meneer van Zelms. Hallo. Diesel, zo'n 30% duurder inmiddels dan een jaar geleden. Hebt u een beeld wat de consument daarvan voelt nu? Ja, die consument rijdt natuurlijk meer op benzine dan op diesel. Maar die ziet die hoge prijzen en kan daar niks tegen doen en zal het moeten slikken. Dat is het zure eraan. Maar het enige wat de consument kan doen is proberen misschien minder auto te rijden. En dat zie je ook wel een beetje. En dat heeft ook nog een uitvloeisel van corona, dat thuiswerken nu veel meer normaler is, tussen aanhalingstekens, dan vroeger. Maar feit is dat mobiliteit vaak een eerste levensbehoefte is. Ja. Net zoals in de bedrijfskolom. Ja, en dan word je gewoon geconfronteerd met die hoge prijzen. Ja. Zoals je moet slikken. Dat voel je dan aan de pomp. Maar ga je dat ook al merken nu, specifiek dat, hè, die hoge vervoerskosten, zeg maar, aan de kassa in de supermarkt? Nou ja, wat ik begrepen heb is dat, dan praat je over gemiddelde, maar dat 30% van de transportkosten brandstofkosten zijn. Dus dan kun je wel veronderstellen dat als dat doorgerekend wordt, die producten wat dat betreft een stukje duurder zullen worden. Nou is dat niet de hele brandstof- of transportprijs. Dus dan zou je kunnen zeggen dat een stijging in de brandstof relatief nog beperkt zichtbaar wordt in de prijzen van producten in de winkel. Maar besef wel dat wij bijna alles wat wij kopen in de winkel wel door een vrachtwagen is gegaan. Ja. Dus je zult dat in alle producten merken. Niet alleen in de supermarkt, maar ook in de tuinmeubelzaak. Of in de als je een auto koopt, ja, noem het allemaal op. Het moet allemaal vervoerd worden. Zeker, maar op een gegeven moment is er natuurlijk ook een grens aan. Dan kijk ik ook even naar u, mevrouw Post. Aan wat je kunt doorberekenen. Nou ja, we zien dat de inflatie afgelopen maand inmiddels gestegen was naar 12-13%. Dan zijn wij nog niet eens de hoogste in Europa, want er zit er ook op 23%. Dus daar is het nog zuurder, zal ik maar zeggen, dan bij ons. Maar het is natuurlijk sinds de oorlog niet meer voorgekomen dat we zo'n enorme inflatie hadden. En er is volgens mij ook wel een grens aan wat mensen op een gegeven moment kunnen betalen met elkaar. En ook die transportkosten die worden doorberekend in uiteindelijk de prijs die de consument in de winkel betaalt of waar die ook iets koopt. En als daar niet iets aan gebeurt, dan blijven die prijzen stijgen. Ja. Dus, ja, met alle gevolgen van dien. Ruben, zie je dat ook al terug bijvoorbeeld bij kredietverzekeraars? Ja, kredietverzekeraars die trekken aan de bel dat bedrijven de rekeningen nu al niet meer kunnen betalen. We zien het aantal wanbetalingen de afgelopen maanden sterk stijgen. Met 30 tot 80%. En dat is afhankelijk van het land van waar de afnemer is gevestigd. Uiteindelijk is het aantal wanbetalingen of het aantal incassomeldingen is een voorbode dat het aantal faillissementen gaat stijgen. En dat uiteraard ook de economische situatie in Nederland aan het verslechteren is. Ja, dat kan je zeggen. Ja. En nou wordt mevrouw Post die hogere dieselprijs dus deels door schaarste op dit moment gestimuleerd. Heeft te maken met de sancties. Als we nou een klein beetje de toekomst inkijken. Eind van het jaar gaat het nog verder. Dan gebruiken we geen Russische olie meer. Bent u daarop voorbereid? Is de sector daarop voorbereid? Zijn wij erop voorbereid? Daar wordt natuurlijk wel over gesproken en over overlegd. Hoe met die situatie om te gaan. Ik ben natuurlijk geen expert als het gaat om de wereldhandel in olie. Maar natuurlijk is de stijgende prijs aan de pomp in mijn beleving wel een reflectie van de zorgen die men heeft over de hoeveelheid olie die er beschikbaar is en daarmee de hoeveelheid diesel. En in Nederland maken wij heel veel gebruik van Russische olie voor diesel. Ongeveer 40-50% van wat in de transportsector wordt verreden is gebaseerd op olie die uit Rusland komt. Dus ja, dat is een grote zorg. En ik denk dat dat ook de reden is waarom we nu een dieselprijs hebben die hoger is dan een benzineprijs. Dat is ook nog nooit eerder voorgekomen. Ja. Dus dat reflecteert wel dat we heel veel zorgen hebben over... Ja, kunt u meer doen dan uw zorgen uiten? Nou ja, een van de dingen die je natuurlijk kunt doen is ervoor zorgen dat de strategische reserves op orde zijn. Wij proberen ook met elkaar te spreken over... en als de nood aan de man komt, wat moet je dan? Want ja, de Engelsen zeggen dat op zo mooi... hope for the best, prepare for the worst. En ik denk dat het wel verstandig is om je op het slechtste voor te bereiden... maar te hopen dat het beter uitpakt. Ja. Elisabeth Post was dat van Transport Logistiek Nederland. Dank voor uw komst naar de studio. En dank ook Paul van Zelms van United Consumers. Graag gedaan. Staat de Mont Blanc beklimmen op je bucketlist? Prima, ga je gang, maar van tevoren wel even €15.000 borg neerleggen. Waarom dat is, dat hoort u zo meteen in één vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Kirsten Klomp. Artsen houden de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth continu in de gaten. Ze is in haar buitenverblijf in Schotland onder extra medisch toezicht geplaatst. De situatie lijkt ernstiger te zijn dan alleen de mobiliteitsproblemen die de koningin de laatste tijd had. Haar kinderen en kleinkinderen zijn onderweg naar Balmoral Castle of zijn daar inmiddels al. De VS geeft nog eens €2 miljard aan militaire steun aan Oekraïne en een aantal landen in de regio. Dat heeft minister Blinken van Buitenlandse Zaken gezegd bij een onaangekondigd bezoek aan Kiev. Met het geld kunnen de landen wapens en andere militaire spullen kopen. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente met 0,75 procentpunt. Dat is de grootste renteverhoging in de 23 jaar dat de ECB bestaat. De hoop is dat de economie daardoor minder hard groeit en dat de prijzen minder stijgen. En Albanië heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Iraanse diplomaten en ambassademedewerkers kregen gisteren een dag om te vertrekken en hebben de ambassade inmiddels verlaten. Het is een reactie op een cyberaanval in juli op overheidswebsites in Albanië. En volgens Albanië zat Iran daarachter. Kirsten, dankjewel. Ga naar het weer. Willemijn Hubert. Ja, als we nu naar de temperatuurkaart van Nederland kijken, dan zien we op veel plaatsen zo'n 18 tot 22 graden. Maar niet bijvoorbeeld in de provincie Zeeland, daar beginnen langzamerhand weer wat buitjes het land binnen te trekken. Soms ook met onweer erbij. Kunnen lokaal best wel wat felle exemplaren zijn. Ook deze buien trekken van zuid richting noordweg. En uiteindelijk, als we kijken naar de komende nacht, dan concentreren die buien zich toch vooral in de kustgebieden. Dat heeft wel weer te maken met het warmere zeewater waar ze makkelijk kunnen ontstaan. Landinwaarts blijft het droog. Is er niet al te veel wind, kan ook wel wat mist ontstaan. En morgen beginnen we de dag op veel plaatsen. Toch denk ik overwegend droog weer. Maar in de loop van de ochtend gaan de buienkansen weer toenemen. En ook dan zit er onweer bij. Er is vrij veel bewolking aanwezig. En morgen is het zo'n 18 tot 20 graden. Dankjewel. En Dennis, hoe is het op de weg? Nou, er staan nu 70 files. Het is vooral druk bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oler 5 kilometer. Door een ongeluk heb je daar nu 25 minuten vertraging. A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Hazeldonk en knooppunt Markiezaat 5 kilometer. En een half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam. Een kwartier vertraging. Komt ook door een ongeluk. Ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag levert je een half uur vertraging op. En op de A22 Velzen-Beverwijk staat tussen Velzen en Beverwijk 3 kilometer. Vertraging is een kwartier en ook dat komt door een ongeluk. In de 18e etappe van de Vuelta is het nog minder dan 16 kilometer. Gio Lippens, hoe staat het er nu voor? Ja, we maken ons op voor de slotklim. De Alto de Piornal, 1166 meter hoog. Die beklimming die duurt 13,5 kilometer. Daar gaan we dus zo meteen over 1,5 kilometer aan beginnen. Met een kopgroep. Met daarbij Thibaut Pinot, Hugh Carty, Sergio Higuita, Richard Carapaz, de leider in het klassement om de bergtrui. En Elie Berg. En natuurlijk met Robert Gesink, 36 jaar oud. Laatste overwinning van Gesink in de Vuelta van 2016. Een prachtige bergrit in de Pyreneeën. Wie weet waar die toe in staat is vandaag. Gesink, het ziet er goed uit. Hij mag natuurlijk voor eigen kansen gaan rijden, omdat Primoz Roglic inmiddels uit koers is een paar dagen geleden na die zware val van eergisteren. En dat betekent dus dat de mannen van Jumbo-Visma gewoon mogen koersen voor eigen kans. Gesink dus voorop. Daarachter een groep op 1,5 minuut. Met daarbij een man die probeert om de rode trui aan te vallen. Joao Almeida, de nummer 6 in het algemeen klassement. Maar de voorsprong die hij heeft op de rode trui, op de groep met de leider Remco Evenepoel, is nog maar een seconde of 20. Kortom, die aanval is mislukt. Alle kansen dus voor Gesink, maar we moeten het zo meteen nog zien. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. In de Tweede Kamer is het asieldebat in volle gang. Met name als het gaat over de gezinshereniging wordt het gevoerd op het scherpst van de snede. Zometeen Joost Vullings in Den Haag daarover. Nu gaan we het hebben over de bergen. Want wie in Frankrijk de Mont Blanc wil beklimmen, die moet binnenkort vooraf een borgsom van 15.000 euro betalen. De burgemeester van het dorpje Saint-Gervais-les-Bains wil niet langer zelf voor de kosten van een eventuele redding of begrafenis opdraaien. Met die borg hoopt hij bergsporters te ontmoedigen de Mont Blanc op te gaan, omdat de gevaren enorm zijn toegenomen door de extreme droogte en de hoge temperaturen en de drukte. Praat erover met directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, Robin Baks is dat. Goedemiddag, fijn dat u hier bent. U keek net even mee naar de Vuelta. Zijn dat ook bergen die u kent? Waardoor gefietst daar wordt? Iets minder. Daar iets minder. Ja. Nee. Maar als het gaat over de Alpen en over de Mont Blanc, ja, dan weet u daar alles van. Wat heeft die burgemeester daar onder de Mont Blanc? Een punt als u zegt van betaal eerst maar 15.000 euro aan mij. In ieder geval als borg. Nou, ik denk niet dat het realistisch is. Maar ik denk wel dat ik de zorg deel met wat daar plaatsvindt. Op die route van de Mont Blanc. Het gaat specifiek om de Mont Blanc in dit geval. Beschrijft u eens wat zich daar afspeelt. Nu. Nou, wat je ziet, kijk, de Mont Blanc is de hoogste berg van de Alpen. En daarmee ook echt een bucketlist berg, zeg maar. Dus je ziet heel veel mensen die denken van, hé, daar wil ik een keer opgestaan hebben. En de berg is technisch gezien niet heel moeilijk, maar het is wel een hele serieuze berg. Je gaat een serieuze hoogte, ruim 4800 meter. Maar vooral het gedeelte onder de hut, zeg maar, waar vandaan je vertrekt, dat is een couloir. Dus een soort geul die je moet oversteken. En het couloir du Couté heet dat. En het wordt ook wel genoemd het couloir du Mort. Het couloir van de dood. Omdat daar, en zeker deze zomer, dat er heel veel steenslag loskomt. En je moet die traverseren, dat couloir, zeg maar. Daar moet je overheen. En vervolgens is het vooral deze zomer, is het daar echt stenen, ter grootte van koelkasten die af en toe naar beneden komen zetten. Dat is gewoon levensgevaarlijk. Ja, en dat komt omdat het zo warm is en dat ijs dat die stenen vasthoudt aan het smelten is. Ja, exact. Ja. Ja. En we hebben ook wel een exceptionele zomer deze zomer. Het is echt, er is van de winter natuurlijk heel weinig sneeuw gevallen. Echt heel weinig. En het is deze zomer al heel lang ongelooflijk heet. En die combinatie is een hele ongelukkige. Ja, dus met dat het daarin gevaarlijk is door die stenen als koelkasten, dat is enorm. Ja. Inderdaad, ik heb er ook beelden van gezien. Dat, ja. En dat is er niet af en toe eentje, maar dat regent zo ongeveer. En dan nog een hoop onervaren mensen. Dat nou, allemaal bij elkaar. Ja. En dan zegt nu die burgemeester van, ja, luister eens, ik moet elke keer maar, want dat doen ze voor niets. Mensen redden uiteraard. En zegt, daar heb ik geen zin meer in. Nee. Dus hij wil eigenlijk een soort barrière opwerpen. Ja. Nou, ik heb op zich wel begrip voor wat hij wil stellen. Hè? Dat mensen toch wat meer, laat ik zo zeggen, voorbereid of ervaren, of in ieder geval de keuze maken om het ook niet te doen. De praktische uitvoerbaarheid, die is natuurlijk niet, los van het feit dat ik ook niet denk dat hij het voor elkaar krijgt. Maar het signaal en de boodschap begrijp ik wel. Ja, want wat is het voor type klimmer dat de Mont Blanc beklimt? Zijn dat andere mensen dan die de K2 bijvoorbeeld opgaan? Ja, ik denk, als je het vergelijkt met andere bergen in de Alpen vooral, dan zie je dat de echte alpinist, de echte bergsporter, die heeft cursus gevolgd bij de NKBV, die heeft alpine cursus gedaan, die heeft zich bekwaamd in technieken, die heeft ervaring opgedaan en die weet hoe je gevaren moet inschatten, die weet wel hoe je route beklimt, zeg maar. Maar je ziet ook heel veel mensen, zeker met zo'n Mont Blanc, die willen even aftikken op de bucketlist. Ja. En dan, ik heb zelf de berg gedaan met mijn zoon Marijn, en wat we toen daar naar boven hebben zien gaan, ja, het tart iedere beschrijving. Het is echt belachelijk, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, probeert u toch eens iets te beschrijven? Nou ja, op een gegeven moment liep voor ons iemand die in zijn eentje naar boven ging. Die had gewoon liep in zijn spijkerbroek. Nou, daar praat je over hoogalpien terrein. In een spijkerbroek, in je eentje, waar gletsjerspleten zijn. Dat je denkt van, ja jongen, waar ben je mee bezig? Ja. En die denkt, ik loop er maar achteraan, dan kom ik wel boven. Maar dat is totale onderschatting van de risico's en overschatting van je eigen kunnen. En 4 Duitse jongens in de hut, toen we boven zaten, die hadden een sleetje meegenomen. Die hadden bedacht, we gaan met een sleetje naar beneden. Dan denk ik, op het moment dat je een begint te glijden, is er geen houden aan. Je gaat de dood tegemoet. En dat soort idioterie vind je eigenlijk uitsluitend op de Mont Blanc. Vindt dat plaats. En daarom word je ook heel veel gemeden door ervaren alpinisten. Want, ik denk, ik ga daar niet een beetje tussen. Er zijn veel leukere bergen om te beklimmen. Zitten die bovendien heel gevaarlijk doen. Ruben, we horen meer bijzondere verhalen van de Mont Blanc. Ja, luister maar even naar de burgemeester daar. Die beschrijft hoe Letten met een vlag vanwege de 100-jarige onafhankelijkheid omhoog gingen. En hoe Zwitsers zelfs met een jacuzzi omhoog klommen. On a eu des Lettons qui sont montés avec un grand mât. Parce que c'était le centième anniversaire de l'indépendance de leur pays. On a eu des Suisses qui sont montés avec un jacuzzi et qui ont pris un jacuzzi là-haut. Ils se croient au Mont Blanc. Ja, nou ja, dan kun je ook wel voorstellen. Ze denken, laat maar. Het is allemaal voor de Instagram, denk ik dan ook, hè? Nou ja, dat vooral. U hebt ook wel een hoop zien veranderen daar ook in het gebied, hè? Want we hebben het nu over die mensen die nu allemaal denken, oh leuk, ik ga die berg op, levensgevaarlijk. Maar ja, er is natuurlijk ook veel aan die berg zelf veranderd. De Mont Blanc is zeker veranderd. Ja. Ja, er is zeg maar bij de zit een hut op 48 of op 4000 meter ruim. En daar is een of enorm gletsjerplateau. En daar is eigenlijk een spleet ontstaan, een gletsjerspleet van 13 meter breed. Waardoor op een gegeven moment ook een negatief advies is afgegeven door de Franse gidsenvereniging. Dus de Franse gidsenvereniging, dat doen we dus niet meer. Omdat, zeker als je met onervaren mensen naar boven loopt die niet de technieken kennen, dan is dat, ja, je moet daar omheen, overheen. En dat was op dat moment te risicovol. Los van die steenslag die we net al bespraken, zeg maar, zie je ook dat doordat er zo weinig sneeuw is gevallen en doordat het zo ongelooflijk heet is geweest deze zomer, dat de spleten vrij zijn komen te vallen, dat de gletsjers echt in een tempo afsmelten waar je gewoon echt verdrietig van wordt bijna. Dus je ziet het echt veranderen. Ja, is het ook een beetje het einde van de bergsport? Nou, zeker niet. Maar je moet je wel aanpassen aan de bergen. Hè. Die bergen passen zich niet aan jou, maar je moet je wel aanpassen aan de bergen. En dat betekent dat zeker als je praat over beklimmingen, hoogalpine beklimmingen, dan zal dat seizoen veel verder vervroegen. He, waar je nu zag, voorheen was het juli, augustus, kon je prima nog zo'n berg op. Het zal echt verschuiven. Ik denk uiteindelijk zelfs wel naar mei, juni, zeg maar, als je de sneeuw- en ijstochten wil ondernemen. Daarnaast zal je zien dat door het verdwijnen van de gletsjers, want laten we niet vergeten, door de klimaatverandering is de verwachting dat eind van deze eeuw 90% van de gletsjers in de Alpen weg zal zijn. Nou, wat daaronder vandaan komt, is puin. Want we hebben natuurlijk tonnen ijs hebben daar doorheen geschoven. Maar ook het fundament van heel veel bergen. Dus we zullen veel meer rotsstortingen zien. Hè, dat berg gewoon instorten, omdat het eigenlijk die tegendruk verdwijnt. Maar het betekent, dus dat verandert ook de aard van het klimmen, zegt u. Misschien is het niet helemaal weg. Nee, zeker niet. De boodschap is sowieso, bereid je voor. Als je het al gaat doen, bereid je voor. Ja. En denk heel goed na voor je dat gaat doen. Ik dank u wel. Robin Baks, directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Goedemiddag, Sanne-Tribus. Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files staan rond Rotterdam. En de meeste vertraging heb je op sommige wegen in het zuiden van het land. Dat komt door ongelukken. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Sint-Joost en Kelpen-Oder, 7 kilometer. Ben je een half uur langer onderweg. En op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaad staat 4 kilometer door een ongeluk. En ook dat kost je een half uur extra. Feit. Feit of fictie? Over geld en de zorg, Ruben. Ja, alleen valt mijn verbinding nu. Ja, dan zal ik je vertellen dat de zorg alsmaar duurder wordt. Ah, kom even meekijken. Ja, dus moet er een zorgakkoord met plannen komen en om het in de toekomst betaalbaar te houden. In het journaal noemde gezondheidseconoom Wim Groot vast één terrein waar we wellicht in kunnen snijden. Wij geven 3 keer zoveel geld uit aan ouderenzorg dan bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, 3 keer, dat is heel veel. Ja, dat vonden wij ook op de redactie. Maar volgens gezondheidseconoom Marcel Kanooi kan je die vergelijking niet zo makkelijk maken. Nou, het is een beetje appels met peren vergelijken. Dat geldt heel vaak voor internationale vergelijkingen in de zorg. En je moet daar enorm mee oppassen, vind ik. Want voor je het weet, wordt de suggestie gewekt daarmee En dat wij ons geld aan het verspillen zijn. Ja, dat is niet per se het geval, want Nederland neemt een andere positie in als het aankomt op hoe we naar ouderdom kijken. Dat vertelt Arno Rutte, voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD en nu consultant op het gebied van gezondheidszorg. Als je kijkt naar de Nederlandse ouderenzorg, dan hebben wij een hele lange traditie om heel goed voor ouderen te zorgen. Maar vooral ook om die zorg in handen van anderen te leggen, van professionals. In de meeste andere landen, behalve de Scandinavische landen, kijk maar er echt anders naar. Dan zeggen ze, ouderdom komt met gebreken, hoort bij het leven. Dus primair zorg je voor jezelf, waar nodig wel met ondersteuning van professionals. En dat is dus duurder? Ja, inderdaad. Daar komen we niet onderuit met ons zorgsysteem. Al is het verschil ook weer niet zo groot als Wim Groot in het journaal beweerde, vertelt Rutte. Nederland geeft wel heel veel meer geld uit aan ouderenzorg dan Duitsland. Het is, voor zover ik het heb kunnen uitzoeken, niet 3 keer meer, maar wel 2 keer zoveel. Oké, maar toch dit zorgakkoord had moeten komen omdat zorg betaalbaar moet blijven. Kunnen we nog binnen de ouderenzorg veilig, tussen aanhalingstekens, bezuinigen? Ja, gezondheidseconoom Kanwa die vindt dat we naar die vraag anders moeten kijken. Ja, bezuinigen. Ja, ik vind het altijd heel armzalig om iets waar we eigenlijk trots op moeten zijn, namelijk de voorzieningen die we in de zorg hebben, om die om financiële reden te gaan uitkleden als er redelijke manieren zijn om dat te verhinderen. Ja, en die manieren die zijn er, vertelt hij. Eigenlijk alle adviesraden die het kabinet kan optrommelen, die zeggen eigenlijk hetzelfde. Van kijk, als je de langdurige zorg in de toekomst overeind wil houden op de manier waarop wij dat graag willen, dan moet je eigenlijk dat vanuit de communities opbouwen. Burgerinitiatieven of buurthuizen, heel ouderwets, maar dat werkt dus heel goed. Nou, het gaat niet alleen om geld, maar ook om mensen. Dus, want we hebben ook, Ruben, een personeelstekort. Ja, geld bijleggen zou misschien kunnen, maar de mensen vind je niet zomaar. En daarom zullen we aan een vorm van verandering niet ontkomen, voorspelt Rutte. Rond 2040, 2042, om dan voor mensen zoals ik, nou ja, zorg in de benen te houden zoals we die nu kennen. Waarschijnlijk gaat dat enigszins veranderen. Dan moet je kijken inderdaad naar mensen ondersteunen om langer thuis te kunnen blijven wonen en dat ook echt heel sterk doen. Wellicht ook mantelzorgers beter ondersteunen. En voor de rest ook heel veel kijken naar innovatie. Kun je zorg anders organiseren waardoor je minder menskracht nodig hebt. Oké, gaan we even terug naar het begin. Nederland geeft 3 keer zoveel geld uit aan ouderenzorg als Duitsland. Is dat feit of fictie? Ja, we geven meer uit, maar niet 3, eerder ongeveer 2 keer zoveel, dus fictie. De Tweede Kamer debatteert over de asieldeal. Die kwam als reactie op de schrijnende situatie in Ter Apel. Honderden mensen die daar buiten sliepen, overvolle wc's, Artsen zonder Grenzen moest komen helpen. De linkse oppositie sprak er schande van. Ter Apel, hard op weg om het Lampedusa van de lage landen te worden. We zakten deze zomer diep door de humanitaire ondergrens. Een schandvlek. Een schandvlek voor Nederland. Ons eigen Moria. Die asielafspraken die moeten zorgen voor meer opvangplekken en woningen. Maar de emotie in het debat zit hem in het plan om de gezinshereniging te vertragen. En zoals altijd bij dat asieldossier. De Kamer is verdeeld over het principe en de juridische houdbaarheid daarvan. Politiek commentator Joost Verlinks in Den Haag. Dag Joost. Ja, goedemiddag. Ja, dat punt van die tijdelijke vertraging van de gezinshereniging. Daar kwam meteen heel veel commentaar op, hè, vanuit verschillende geledingen. Of het in strijd is met allerlei, hè, afgezien wat je er moreel van vindt, allerlei internationale, precies, ja, verdragen. Dat staat ook vandaag centraal in het debat. Ja, uiteraard. Ik heb los inderdaad wat je zegt, wat je vindt van asiel. Hè? Ben je voor dat iedereen welkom is? Of ben je daar toch restrictiever in, om dat woord maar eens te gebruiken? Is het gewoon de vraag, mag het wat het kabinet voorstelt? En het is ook wel een beetje gevoelig in de coalitie, want je voelt dat D66 en ChristenUnie daar eigenlijk heel erg aan twijfelen. En dat uitstel van die gezinshereniging, dat hebben ze moeten slikken. Omdat ze helemaal in een coalitie zitten, geven ze ook eigenlijk wel eerlijk toe in het debat. Maar daardoor zitten ze er wel mee in de maag. Want ja, gisteravond kwam er nog een brief van staatssecretaris Van den Burg van asielzaken naar de Tweede Kamer met antwoorden op Kamervragen. Ja, en daar staan toch wel zinnen in van ambtenaren, waardoor je denkt, ja, dit wordt echt wel een hele lastige wedstrijd voor het kabinet. Ambtenaren schrijven bijvoorbeeld, de wet biedt in principe geen ruimte om de termijn verder te verlengen. Het woord dwangsom valt. De juridische houdbaarheid van deze maatregel is geen zekerheid. Het risico bestaat dat de rechtspraak hier niet gevoelig voor is. Kortom, ja, het staat eigenlijk gewoon zwart op wit dat het kabinet gewoon een groot risico neemt, een maatregel gaat invoeren waarvan de kans gewoon heel groot is dat het vrij snel al bij een rechter gaat sneuvelen. Ja, ja, ja, zeker. En dan weet de linkse oppositie natuurlijk precies wie ze moeten hebben, namelijk, ja, de Kamerleden van D66 en ChristenUnie. Daar, ja, moeten ze op gaan duwen. Die open zenuw, die zien ze natuurlijk. Ja, en die zeggen natuurlijk, waarom hebben jullie dat gedaan? Dan zijn die Kamerleden inmiddels zo slim om te zeggen, het is onderdeel van een compromis. Liever niet. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat ze zeggen van, ja, maar wij willen misschien wel gewoon zelf een motie gaan indienen, waarin wij dus eigenlijk gewoon vragen aan de Raad van State van, ja, ga dat onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Dat is weliswaar een advies, maar dat is ons hoogste adviescollege. Staatssecretaris Van den Burg heeft gezegd, ik ga het niet onderzoeken, maar er komt natuurlijk wel een motie voor. En dan is het de vraag, wat gaan de coalitiepartijen doen? Ja, maar ik zit me nog af te vragen naar de Raad van State. Kunnen toch ook andere partijen gaan en dan kan het toch ook sneuvelen? Dus zeg maar van buiten de Kamer? Ja, ja. Nou, de Raad van State heeft twee afdelingen. Ja. De ene is de adviestak, daar gaat het hier om. Hè. Dat is eigenlijk, mm-hmm, als een kabinet met een wet komt, dan vragen ze altijd advies aan de Raad van State, is deze wet deugdelijk? Daar gaat het hier om. Okay. Dat eigenlijk de Tweede Kamer zegt, we willen eigenlijk dat het kabinet zelf deze uitvoering van een wet voorlegt aan de adviestak van de Raad van State. Kan dit door de beugel? Nou, daarvan zegt het kabinet, ja, dat is niet zoals het werkt. Daarom gaan we dat niet doen. Maar de Kamer kan ook zelf de Raad van State aan het werk zetten. Maar dan is het een advies. Het is dus niet de afdeling rechtspraak. Okay. Want dat is uiteindelijk de hoogste bestuursrechter, waar uiteindelijk waarschijnlijk wel een van de asielzoekers gaat uitkomen. Ja, ja, ja. En dan zien we wat er dan gebeurt. Maar nog even terug naar de Kamer. Want we hadden het over D66 en ChristenUnie. Die wordt het moeilijk gemaakt, natuurlijk. Zoals het dan werkt. Maar dan heb je ook nog gezinspartij. Het CDA. Hoe laat die fractie zich zien vanmiddag? Ja, nou, het ziet er naar uit dat in de van ChristenUnie en D66 wel van plan zijn om die motie te gaan steunen. En dan is om te zeggen, de partij die dus die motie aan de meerderheid kan helpen, is het CDA. Dus inderdaad, zeer belangrijk wat die partij vindt. Het is een worsteling voor die partij. Suzanne, ja? Kamerlid René Peters, arme man, doet net 30 uur deze portefeuille. Gebruikt hij ook een beetje als excuus om te doen alsof hij het allemaal niet goed weet. Want Anne Kuik, die doet het normaal, maar die zit in de commissie die de gas in Groningen onderzoekt. Hij zegt, ja jongens, los wat we ervan vinden, de instroom moet sowieso naar beneden. Die is zo hoog. Ieder jaar komt er een stad als Venlo of Helmond bij. Dat houden wij niet vol. Dat is niet te doen. Maar ja, dat beperken van die gezinsvereniging of het vertragen ervan, daar krijgt hij wel buikpijn en hoofdpijn van. Luister maar. Het is buikpijn en hoofdpijn. Als we mensen in Ter Apel, u zegt, of uw collega zegt, het zijn er 80 nog vannacht, die liggen buiten. Dat is mensonterend en verschrikkelijk. Dat hebben we gezegd. Dat moeten we beter opvangen. Als er geen plek is en we kunnen niet doorstromen, want dat lukt dus blijkbaar niet, er zijn geen woningen, er is gewoon geen plek, dan kunnen we natuurlijk zeggen, we leggen er mensen naast, die halen we dan nu hierheen en die kunnen er mooi naast gaan liggen op het gras. Ik vind dat mensonterend en verschrikkelijk. Ik wil een goede opvang. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. Hoe naar en vervelend dat ook is. Het is gewoon verschrikkelijk dat het moet, maar het moet. Ja, nood breekt wet. Mm-hmm. En dan is adviesvragen aan de Raad van State vertragend. Zo'n opmerking maakte hij nog. Ja. Dus het ziet er naar uit dat het CDA die motie niet gaat steunen. En dan komt er dus geen vraag aan de Raad van State of het wel een beetje door de beugel komt. Dus het is wel weer een vorm van politiek die we vaker hebben gezien bij dit kabinet. Ja, je gaat iets doen waarvan je op voorhand weet dat het misschien niet gaat lukken. En wat was nou een van de lessen van de kinderopvangtoeslagaffaire? Je moet zeggen, die moeilijke compromissen in de coalitie, die mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van wetgeving en besluiten. Ja, en dat lijkt hier toch weer het geval te zijn. Ja, maar hier sta je er bovenop en aan het begin. Dus, er is heel vaak voor gewaarschuwd. Ja. Kijk, precies. Soms was het zo dat iedereen dacht, nou, is eigenlijk wel een goede maatregel, laten we het doen. En hier is het kabinet een gewaarschuwd man. Ja, absoluut. Ja, Peters die gebruikte de term buikpijn en hoofdpijn. Die hoorden we ook al eens een keer van de staatssecretaris Van den Burg. Die moest kiezen tussen buikpijn en hoofdpijn. Wat zegt hij vanmiddag in het debat? Gaat hij toch nog wat aanpassen? Nee. Hij legt het iedere keer uit. En als Kamerleden maar blijven vragen, zegt hij, ja, we zijn het gewoon niet met elkaar eens. Hij zegt, het kan en het is noodzakelijk. En dan wordt hij natuurlijk gevraagd naar die twijfels van die ambtenaren. Maar hij is ervan overtuigd omdat het kan, omdat het allemaal in de tijd beperkt is. Er zitten allerlei randvoorwaarden aan. Dus hij straalt uit, we gaan het redden. Maar dat is misschien ook wel het cynische. Want als je dit in werking gaat stellen, dan los je het probleem in de opvang waarschijnlijk op. En tegen de tijd dat je door een rechter op de vingers wordt getikt, is het probleem misschien alweer opgelost. En dan zeg je, oh ja, sorry, het had niet gehoeven. Maar dan heb je het politieke probleem wat er op dit moment is en het bestuurlijke probleem wel opgelost. opgelost. En als er dan dwanguitsommen uitkomen, Suzanne, dan mogen wij dat betalen van onze belastingcenten. Ja, oké. Okay. Zo cynisch is het ook weer wel. Ja, de cynische conclusie. Zeg, maar dan gaat het in dit geval, en daar gaat het debat ook over tijdelijke maatregelen. Maar dan hebben we het nog niet eens over dingen als de plannen van de staatssecretaris voor de wat langere termijn. Dus, zoals de gemeenten die gedwongen worden om huisvesting te bieden. Dat soort zaken. Ja, dat is wat de gaten in de keel bij de VVD. Die zegt, wij willen niet dat het gebeurt. Maar ja, die wet gaat er dus wel komen. Mm-hmm. Maar de VVD hoopt dat met het pakket wat er ligt, dat het uiteindelijk niet nodig zal blijken. Maar dat is dus niet gegeven. Dus het kan best zijn dat staatssecretaris Van den Burg vroeg of laat toch weer gemeentes moet gaan dwingen. En daar zit dan de politieke pijn bij de VVD. Ja, goed. Het duurt nog even in de Kamer? Ja hoor, ja. Okay. Dus eerste termijn, we krijgen ook nog Hugo de Jonge. Nou, dan weet je het wel. Oh. Hup. Dus dit wordt een latertje. Oké, dankjewel voor nu. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Ruben, bijna aan het einde van deze Eén Vandaag voor vanmiddag. Wat is er nog? Muziek. Nog één keer naar buiten, nog één keer erop. Nog een laatste witte was. Ja, dit is Gold Band met het liedje Witte Was. De sensatie op de festivals. Ja, overal. Ja. Ze komen ook dit weekend op Appelpop Festival in Tiel. Maar veel fans dreigen een optreden te moeten missen. Want morgen, er rijden geen treinen. Hè? In ieder geval niet vanuit de Randstad. En dat is extra zuur voor iedereen die van plan was om naar dit gratis festival in Tiel te gaan. Er werden 120.000 bezoekers verwacht. Maar ja, de organisatie gaat ervan uit dat nu duizenden bezoekers niet komen vanwege die treinstaking. De NS en de gemeente Tiel raden aan om te gaan carpoolen. En dan, Suzanne, zie je ook wel weer de mooie kant van Twitter. Want verschillende mensen bieden al plekjes in hun auto aan, zodat gepupeerden toch naar Tiel af kunnen reizen morgen. Nou, dat is dan in ieder geval mooi. Goed, dat was het voor vanmiddag. 17:15 op NPO 1, onze televisieuitzending. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Nadia Mouzaïd met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen word je niet zomaar. Roman- en toneelschrijver Marijke Schermer valt dit jaar die eer te beurt. Ze is onze gast. Als taalschat de aangevulde heruitgave van Helemaal Toon. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. Met een bloemlezing uit het complete werk van Toon Hermans. Cabaretier Jan Beuving komt. Zijn nieuwe theaterprogramma heet Restanten. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromeet zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromeet een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromeet.com. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Euromeet heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromeet.com. Cybersecurity, bel je accountant. nda.nl/rekentop. Tot en met zondag, Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 15% korting op geselecteerde HP, Acer en Lenovo notebooks. En tot 20% korting op geselecteerde smartphones van Oppo en Xiaomi. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Deze week bij Mediamarkt 15% korting op alle airco's en koffiemachines van de Longhi. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Hubo bestaat 55 jaar.